साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। हर सहारा।